könyvtárs, a csákányt ellopta valaki. Na, mi van, mire viáncolnak? Miért nem mennek már haza? Kín esik, vagy mi a túró van? Hát vég a felvételnek, ez meg a francba nyílik, ez a csatorna köteg. Ja, meg van. Hát hiába. A dudás hatalom, tudja, hogy van. Szóval elég hozzá be kellett jönnöm, ugye nekem ez ugye másodállás, ereszt kell csinálni. Ugye az ember nappal cinéz, hogy vágyom egy a nő után. Na, este meg fusizunk. Tudom szebben is mondani. Csináld magad. Ez egy ilyen új mozgalom, mert eddig mi volt helyette, hogy elvtársak, és akkor fogjunk össze, és akkor elvtársak, és akkor kollektíve, és akkor együtt, és akkor felépítjük ezt. Na most akkor ezt félre, vidd haza, azt csináld magad. Na persze, ez se teljesen új dolog, mert eddig is hazavitték. Csak akkor már kész volt. Van gondom, elég ahhozza, higgyel. Na mindegy, szóval be kellett jönni, ereszt kell csinálni. Hát, főnököm elvállalta a munkát. Persze, Komlós elvtárs. Ja. Komlós elvtárs a bádogos. Illetve a csatornás, na. Hát, az egy olyan harácsoló manus. Ezt én vettem észre, mint népi ellenőrző. Csak figyelni kell, tudja, hogy van. Megjelent a látóhatár. Na. Magyar kulturális mellékes. Egyébként nem akarok amit fölvágni, de ez egy tárgyaláson a bíróságon voltam én még népi álnok is. Ülnök ám a túró. Ilyen ember miért nem marad otthon? Most mondom neki, hogy állnak, azt mondja, ülnök. Csak nem maga az éber eljátás a kerületbe. Ülnök. Igenis, állnok. Nem volt cég, elloptál. Azért volt a tárgyalás is, persze. Hát szóval van gond, higgyék el, van gond. Mindjárt mondom tovább, csak előbb kiakasztom a kultúrát. Kultúra nélkül. Egy tapottat nem megy a dolgozó? Na. Aztán, kis táskarádió, be, mi lenne? Na, hallám, mit adnak? Hallgatja a kelet-afrikai stratégiai hídfőállás iránti területi követeléseit, és legalábbis kezdetben elismeri a leendő független köztársaságot. Elismerem? Persze, hogy elismerem. Hát pont én ne ismerném. Hát itt, ez belém akar kötni, figyelj, tehát itt... Hát itt lemezfelvétele van, miket beszélsz? Hát... Jaj, hát... Én még ilyet nem láttam. Mit mond? Sörnyitó, sörnyitó, hát... Igen, nálam van a sörnyitó, igen. Itt zörög állandóan. Dolgozónál mi legyen? Wertheimzár, vagy mit tudom? Sörnyitó. Nyugodjon meg, ha irodában dolgoznék, nem lenne sörnyitó nálam. Cseresznyéhez nem kell. Azért, mindig az értelmiség jár jobban, mi? Megcsavarja, hogy itt van, én magad feszegetem. Mit akartam mondani, mert úgy össze vagyok zavarva. Ja, összezavartam, hát ugye a főnök milyen harácsoló, azt meg nem is mondtam. Televízióban megfigyelhették, soha nem mondja, hogy a dolgozó nép csatornál. Azt mondja, az én csatornám. Tiedé, persze. Persze, kié volna, tiedé. Na, szóval elég hozzá. Ereszt kell csinálni, hanem hogy a falat nézem, a fal meg nem egyenes, ám ahova az ereszt fel kell tenni, hanem ilyen össze-vissza hullámos, meg görbe, meg minden. A francba. Azon gondolkodom, hogy hol van még ilyen fal? Pedig tudományföldrajzból, hát... Ó, ne viccel, hát sose felejtem, egyszer voltam földrajzórán. Hát igen, mert ugye ezt a közművelődést olyan marhára erőltették, hát... a franc, aki megeszi, menjünk be, csak fűtsenek, tudja, hogy van. Jó. Megvan már ez a izé, na ez a kínai, hogy mondják, ez a... nagy kínai fal. Érdekes álma. Kis kínai, az meg nem mindig fal. Van gondja az embernek, jó. Elég, jó, ez meg a francia. Fogom a kezem a csatorna darabot, hát teljesen. Össze vagyok zavarva már teljesen. Komolyan, egy kicsit nem figyelek oda, mindjárt dolgozni akarok. Én még ilyen. Most meg föl kéne venni a földről, mi? Hát a franc fog megalázkodni. Habár újítással fölveszem. Fölvettem. Anélkül, hogy lehajoltam volna érte. Hát találmány, ezt ilyen találmány. Be akartam adni a találmányi hivatalnak is, csak aztán kedvemet elvették a bunkók. Na, jó hallottad, de... Annyian vannak már, mint a nyű. Hát én még ilyet nem láttam. Hát a bunkóknál még nincs létszámstopp. Persze én fel tudnám a bunkókat használni. Szépen, hasznosan. Gondolják-e? Bunkót kivinni az árvízvédelemhez. Nem ám lapátolni. A túró. Bunkót kivinni a gátra. Belevelni. Az anyádnak. Ez lenne a nagy magyar fal. A földet legalább kétszer körül érné, amennyi alapanyag van hozzá. Tehát nem lehet beleverni őket a franc, aki megeszi, mert egynek sincs feje. Jaj, voltak ilyen félreértések, jöttek, hogy Ófi lenézi a vidékieket. Ilyen újságcikk is megjelent. Ne keverjük, ne keverjük. Ugyanis, hogy ki mennyire hülye, ahol semmi köze a lakóhelynek, tették önnek. Még ha sértődik, akkor se, ugye? Egyébként megmondom, hol pipultam be ennyire a bunkókra, képzeljék el. Múltkor egy tévi adás volt, azt hiszem, jogi esetek címmel ment. Egy feltalálóról volt szó, egy munkás ember feltalált valami ponthegesztést. Nem egy akármilyen dolog. Ebből a találmányból az államnak több milliárd dollár haszna lett. Na most ebből kapott a feltaláló is, hát ugye ő gondolta ki, hát még piskóta. Na most panaszolt ez a munkás, hogy a saját lakásán örökösen macerálják a bunkók, így hivatali bunkó is, meg privát bunkó is, mert ezek besurrannak mindenhova a franc egyemek. Szóval mindig macerálták, hogy a feltalálónak mi bűtellik akkora szép villára? És a mocskósnak még van papája megkérdezni. Kérem, ha bunkó elengedi magát, az úgy tud ártani, hogy... Viszont a feltaláló munkás még egy bunkóhoz sem ment oda, hogy mondja már bunkókám, csak így egymás közt. Mi bűtellik magának akkora üres telekre? Itt a fejében! Yeah. Szóval visszatérve ide a kínai falhoz. Na most, a fal mellett ott folyik a nagy sárga lefolyó. Állítólag ezt egyszer régebben valaki átúszta. Hát tudja, hogy van az szakint. Ma ó, hónap én, hagyja már ez. Van elég gondja az embernek. Na. Szóval, na most ott a folyó mellett ilyen frankó mezőgazdaság uralkodik. Bár csak az uralkodna. Nem majd kiváljuk. Szóval elég hozzá, hogy ott a folyó mellett állítólag országszerte határidő előtt elvetették a súlykot. De azért ennek ellenére a kínai agronómusokat két dolog bántja. Bravo! Ez aztán közönség, jó van. Azonnal észrevették a bántsát. Ez egy ilyen tesztvizsga volt, de jó, van le a kalapba, szép volt. Igen. Na most, hát igen. Na most, aki netalántan a bántsát nem vette volna észre, úgy itt, mint esetleg a lemez hallgatása közben, aki a bántsát nem vette észre, azt Lőrince csókoltassa. Na szóval, az agronómusokat két dolog bántja. Az egyik, Rájöttek, hogy a kínai határban bármit tesznek, akkor is. Piros lesz a paradicsom. Nem sárga. Ez az egyik. A másik, ami bántja őket. Igen, az ujjamat fogóval nyitottam ki, igen. Szakember a szakember, tudja, hogy van. Többen mondták, hogy mindenki ide fogó, meg különböző kellékek, hát ez lemez. Videólemez. Igen, azért mondom, hogy videó, mert valamit nem kellett volna rajta mondani, akkor azt mondják, hogy látod, látod. Ez nem kellett volna. Na, a másik, hogy kicsi a kínai határ. Na, nem baj. Odébb tótuk, etve. Tótuk. Még majd rám kenik. Vigyázni, az ember mit csinál, tudja, hogy van. Odébb tóták. Volna. Ez a virág az enyém. Mondták volna. Menjünk bejebb a szuba. Enyém ez a virág is most már. Mondták volna. Menjünk még bejebb. Toj. Na, mert ugye csőzház is van. Brigádom elvállalta a munkát. Jaj, nem is mondtam, hát. Hogyne, a brigádban dolgozunk. Bizonyám, mert tapottat nem megyünk brigád nélkül. Ja. Ha nem megyünk, akkor brigáddal nem megyünk. De szóval brigád nélkül lépése. Ja. Hát ugye. Brigádban dolgozunk, ketten vagyunk a brigádban. Ja, most a létszámstopp miatt duzzadtunk ennyire föl. De azért ugye épp elgondolkodtam rajta, azért egy brigádban azért kell két ember. Azért, hát hogy ne gondoljon bele, hát ha dolgozni kell, ugye? Az egyiknek, ugye? És akkor még mindig ott a másik, aki majd megkeresi az egyiket. Akinek dolgozni kell, mert hogy hát... Hogy kinek ő, az sem mindegy, ugye? Ja, a másik a rejtett tartalék a vállalatnál. Ahogy dolgozni kell, mindjárt rejtőzködik, úgyhogy... Ja. Hát szóval azért mondom, brigádban dolgozunk. Hát a brigádom másik tagja, egy színész kollégám, Halász Lászlónak hívják. Hát, a franc, aki megeszi. Van vele gondom, annyi. Ja. Olyan lassú, mint a csiga az akácerdőbe, szóval. Na, meg aztán nem lenne baj, de iszik. Illetve tintázik, szóval. Mindig a tinta. Ah. Gyerekkorában volt neki állítólag valami ilyen írói hajlama. Az anyja meg nem vigyázott rá. Aztán nem tudni már hogyan, de lenyelte a tollat. Azóta önti utána a tintát. Szóval van vele gond, higgyék el, van vele. Na, de mint hogy berakták a brigádomba. Ja, föntről berakták. Jó van, mondom, rakják bele, el van intézve. Én meg addig majd vállalok kis védnökséget. Persze, én védem a kis halászt. Mert olyan kiszike, de van vele gond, annyi, hát. Na csak egy példa, gondolják el. Mutko, megyek be a kocsmába, a halász után, de rossz indulatú. Na hát, a halász után mentem, egy olyan két lépéssel, hát mentem éppen belső ellenőrnek, a franc fog kínfagyoskodni, tudja, hogy van. Na, megyünk be, hát. Kettőnknek volt 4 forintja. Néha megszaladt, hát. Ha van, az úgy. Ja. Akkor vettük fel a nyereséget. 2 évre. Mondom, hogy 4 forint volt. Könnyű kiszámolni. Na, szóval. Megyünk be, na, mondom a pénztárnál, hogy na, kedi csókolom. Kérnék már 4 forintból 3,64 rumot. 40 fillérén meg kenyeret. Azt mondja a halász, hülye vagy, annyi kenyér ránk szárad? Ja. Na csak egy példa, múltkor meg szólnak nekünk, hogy a brigád, menjünk el tejet patronálni. Na, mondom, akkor gyerünk, menjünk tejet patronálni, önként. Ha már szóltak, hát úgy igazán önként. Meg aztán múltkor is szóltak ma egyszer nyolc szó, aztán vigyázni kell. Igen, mert olyan könnyen sértődnek a TSZ-ben, vigyázni kell. Egy képzelj, ha megmondom, onnan tudom. Televízióban szilveszterkor megemlítettem, hogy kis hazánk területén egy-két helyen a kukorica november végén a víz alatt rohadt, ezért hívták tengerinek. Úgyhogy a rohadó kukoricát néphadseregünk egységei törték vagy lőtték, a franc tudja. De ők voltak a fődeken egyenruhába. Nem tudom, azt hiszem azt, hogy a Mariska néni is egyenruhát hord ma. Ködvágót. Na mindegy. Aztán még hozzáfűztem, hogyha netalántán egyszer nálunk teljes leszerelés lesz, éhen döglünk, az biztos. Na erre egy illetékes, mindjárt főszívta a vizet. Nem a kukorica alól, nem. Bepipult. Mérges lett, és éppen valami tévéadás volt Hajdú Szoboszlóról. Ott üdült, ott pipult be. Nem bírja a pihenést. Na szóval, kikérte magának, hogy hogy szabad megengedni, hogy ilyesmivel vicceljenek. És ne vicceljenek ezzel, és a hové is csak viccel a kukoricatöréssel, és ne vicceljön. És hogy szabad megengedni neki, hogy vicceljön ilyesmivel, és akkor se vicceljön. Na, szeretném az illető szíves figyelmét felhívni arra, hogy amit a televízióban mondtam, az nem volt vicc. Azon kívül egy illetékes nekem ne sértődjön, törje a kukoricát! Azért van a kukorica. Azon kívül még egy nyuanc. Ez az illető ne rám haragudjon az, hogy ilyesmiket mondtam, hogy kukorica ott maradt a víz alatt. Nem én találtam ám ki. Nem, nem. Becsület szavamban nem én találtam. Olvastam a Népszabadságban. Na szóval elég a hozzá. Elmentünk patronálni a TSZ-be. Hát gondolják el. Megérkezünk. Két-három nap múlva. Jaj, most mire kelljten viháncolni? Mert voltak szintén patronálni, vagy mi van? Nem, úgy értettem, hogy megérkeztünk, pont. Új gondolat. Két-három nap múlva. Nem ugyanaz. Vigyáznék az ember, hogy fogalmaz, mert olyan könnyen gubanc van. Két-három nap múlva fölfújódott két tehén. Szűzmárja, édesanyám, úgy égett a pofám, amikor a halásznál megtalálták a pumpát. Ja. Mert mindig az az ital, mindig. Mondom, hogy ne igyál te szerencsétlen, ne igyál már te. Hát nem tudjám a halász, kérem, hogy a lét határozza meg a tudatot. Na most, ha megissza a lét, a tudat elmegy. Tudja. Szóval van gondom, higgy el, van gondom. Na múltkor is szólok neki, mint brigádvezető. Az, hát én vagyok, hát ki lenne már, ne vicceljen már. Úgy választottak. Mondtam, hogy én leszek és kus. Na, szóval mondom neki így hatalmi szóval. Nem mondom, halász. Gyerünk dolgozni. Azt mondja, lökett, akkor is benne volt szépen, azt mondja erre nekem, a munka nem az én dolgom. Mondom, hanem kié? Azt mondja, a munka a becsület és dicsőség dolga. Ja, hát... Jaj, te... Legjobbat nem mondom, hát van brigádnaplónk is. Hát ne vicce, napló nélkül tapottat nem megyünk. Hát mindjárt előkapom a ládából, várj. Jaj, lehajultam, látta? Teljesen megálltott nekem, hogy valami izé, szövédmény visszamaradjon belőlem. Mind a baj, itt kezdődik, higgyél, a hajbókolásnál. Na, előkapom majd mindjárt. Hát kicsit gyűrött a napon, nem baj. Szedd össze magad, vendég van. Ja, ez a naplónk, hát... Ja. Nézd már, a franc egye meg üres. Tudom, most már a halász honnan veszi a papírzsebkendő? Az a halász, az. Ja. Na meg aztán a naplónkban. Van kérem, szép bizony. Irigy, mi? Nem merném fogadni, nem brigádtag? Ja, majd bevesszük, hát nem érdekes, ha tud inni. Ja, a naplónkban van kérem kultúroldal is. Ja, az a legszebben a kultúroldal. Szép, tiszta, fehér. Elmondom, a mi brigádunknak mit kell csinálni a kultúroldallal. El kell menni színházba. Nem ám az egész brigádnak. Tolongjon a franc. Egy a brigádból elmegy a leghülyébb. Ja, mi a halászra ketten járunk. Mert a döntés nem jött még le. Igen, mert most már döntéstéren megvárom, mert egyszer valakit lehülyéztem. Nem az volt. Amilyen pekem van. Na szóval elég hozzá, el kell menni színházba, pontosan az előadás végére. Nem előbb, mert akkor gubanc van. A végére, na most jön a kultúrmunka, az előcsarnokban a földről szépen kulturáltan össze kell szedni 8-10 darab használt színházjegyet, szépen kultúráltan be kell nyálni a naplóba, és a brigádnak legalább 2 évig nincsen gondja kultúrára. Ugye? És akkor még van ilyen brigád verseny is, és amelyik brigád többet nyol, az győz. Kész. Jó. No. Naplónak a héja már nem is kell, mert pedig azt mondják, a héjában a vitamin, de hát minden. Na most akkor egy ilyen szép jelmondattal elkezdjük, egy ilyen pozitív jelmondattal. Na, azt mondják, gyerek. Haj, azt mondja, nincs hegye a ceruzán. Nincs hegye. Ne ragudjon már az érdeklődésemért. Nem a sasszembrigádból tetszett jönni? Nincs hegye. Nincs. Tudja miért, mert takarékosság van minden vonalon. Ha hegye volna, már nem volna. Nincs hegye, persze. Na. Jaj, van gondom nekem. Na gyerünk, ha elmondatta, úgy kezdjük azt mondja a naplót, hogy is. Isten nevében kezdem el. Képzelj el, ha hegye volna. Nincs hegye. Nincs hegye. Na, gondolkodunk, azért nincs hegye. Ja. Az egész könyv tele van ám írva, így. Hegy nélkül. Így azt olvasom belőle, amit én akarok. Nem rám olvassák, mindjárt. Ha. Na van bele még egy másik jelmondat is. Ezt már tudom kívülről igaz, hát ez már. Azt mondja. Munkás ököl, vasököl. Oda üt. Ahova köl. Mondom a halásznak. Te halász. Tanulni kénám a brigádból mindkettőnknek. Különösen neked, meg nekem, hogy itt a fejünkben ne maradjon sötétség nekünk, itt fölül, mert tudod, halász, azt jelenti ám ez a munkásököl, vasököl oda üt, ahova köl, hogyha itt fönt a fejbe sötétség marad, akkor a nagy munkás ököllel egymást verjük fejbe. Aztán úgyse vagyunk olyan sokan, akit még nem vertek fejbe. Az én mondom. De legyünk azon kívül őszintén, kérem. Tanulásra a lehetőség mindenkinek megvan, ugye? Iskolába a gyereket fölveszik, mert nehéz gyerekkora volt. Tudja miért? Elmondom. A szülei, anyja, apja nem váltak el, így aztán mind a kettő a gyereket ütötte. Amikor már kiózanodott a gyerek. De azért meg kell hagyni, kérem, a gyerek jó fejű. Jó nagy. De már lohad, mert borogatják rá a kerti asztalt. Na szóval elég ahhoz, a gyerekből aztán ugye, a gyerekből végül fejes lesz. Na de, most jön a gubanc. Az iskolába viszont akkor már az ő gyerekét ugye nem veszik fel, mert akkorra apuka ő ugye már értelmiség. A rengeteg noszogatást megfogadta, hogy tanuljál. Megfogadta. Tessék, értelmiség. Sőt, iskolában újabban meg is akarták betűzni őket. A bunkót nem. Azon látszik. De aztán nem betűzték meg őket, mert nem ismerték a betűt. Ja. Szóval azért mondom, nem veszik fel, mert értelmiség. Hát, kezdek ideges lenni. Hát ezek után csodálkoznak, kérem, hogyha a brigádomból a halász nem akar járni az esti iskolába? Hát a saját gyerekével szúrna ki, mert kérem, hogy ő is értelmiségi lenne, ha elvégezné a nyolcelemit. Csak azt tudnám felfogni, hogy nyolcelemit. Hogy a fenébe nem lehetett elvégezni? 30 év alatt! Ha melyet egyelemihez hány év kell? Nekem 3, de nem mindenkinek annyi. Jaj, de idegesíteném magamat ennél. Jaj. Azon kívül az a felosztás jelenleg nálunk, az a felosztás. Munkás, paraszt, értelmiség. Na most, megint gubanc van ám. Azt szeretném ezzel az értelmiséggel kapcsolatban megérteni azzal egy tekervényemmel. Egy hát, persze. A francnak harácsolni. Egy kis, az igen, görbe-gürbe áll, hanem így egyenes. Azzal nincs gond. Na, szóval elég ahhoz, hogy azt szeretném megérteni ez az értelmiséggel kapcsolatban, hogyha Magyarországon valakinek egy csöp esze van, miért van olyan, miért? Nem ismerünk mindenkit. Na, szóval, ha nálunk valakinek egy csöp esze van, miért kell annak rögtön, mint értelmiségnek, azonnal külön osztályt nyitni? Dögöljek meg, ha értem. Képzeljék el, milyen szép lenne, ha már ott tartanánk, hogy nálunk egy osztályban lenne értelmes munkás paraszt. Ebédszünet. Hát majd megszakítom magam mindjárt. Hoztam egy kis zsíros deszkát ebédre. Jaj, Istenem, van vele gondom. Igen, újságpapírba hoztam, igen. Jaj, a tisztviselőkémet, nézd meg. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy hamarosan ön is újságpapírba viszi. Nem a hivatalba, a műhelybe. Akkor még egy nyuansz. Boldog új éve. Képzeljék el, a televízió múltkorában adta ezt a Soyuz Apollo űrrendezvút. Látták? Igen, a túról. Azt mondja, ő látta. Jaj, meg vagyok én áldva. Arankát nem ismerik, ez az egyik, azt mondja, látta a tévéadást. Tudja, mit látott? Almár Iván csillagész vigyorgott. Meg a per pár. Kérem, az egész világon adták élő egyenesben, nálunk per pál. Azt mondják, per pál. Kedves nézőink, itt vannak a szakértőink, biológus, geológus, urológus, kus, itt meg az orvos ezredes, az is mosolyog. Na mindegy, azt mondja, nem. Almár Iván, közben éppen meg pipázik, persze. Azt mondja Almár Iván, kedves nézőink, a találkozásig hátra van még 3 perc, addig önöknek elmagyarázom. Moszkvában valamiért tapsolnak. Nem volt hátra 3 perc. De szakértőink mindent ismernek, csak az órát nem. Na azt mondja, per pár, kedves nézőink, itt a makett, kedves nézőink, mindjárt rendet csinálok, kedves nézőink. Itt a maketton mindent megmagyarázunk önöknek. Itt a 2 űrhajó, itt a 2 makett. A szovjet, az amerikai. Komolytalan egy népség. Na, felég az hozzá, hogy most jön a kilövés, képzeljék el. Itt van Bajkon úr, a kilövés helye Bajkon úr, itt meg a Hofi úr. Na, meg... Benne vannak, jó van. Na, most jön a visszaszámlálás 6-tól. 5, 4, 3, 2, 1, hol a gyufám? Na nem baj, már fönn vannak, vegyük úgy. Pip, pip, pip, pip, pip. Ez jön innen, a másik meg pip, pip, innen. Tele van az űr, mi van? Én meg innen, igen, a világon. Na most, mindegy műszaki kérdés. A 2 űrhajó közé, ide a találkozáskor mi kellett? Nos, engedelmükkel zsilipelőkamra. Azért van még mit pótolni. Na szóval, az ike zsilipelőkamra, ugye? Szovjet-amerikai, 2 űrhajó. Azért kell zsilipelőkamra, mert mind a 2 űrhajóban más a légkör. Jó van, rendben van, jó van. Képzeljék el múltkor, ugye ez azért nem akármilyen poé, nem azért, mert én találtam ki, hanem nem egy akármilyen, ugye? Egy klasszikus. Na, képzeljék el múltkor, ezt így mondom, hogy mind a 2 űrhajóban más a légkör, a publikum meg dermedten így figyel. A pumpám úgy fölindult. Na, mondom, uraim, akkor ugye hát ezt így nem ússzák meg, ugye? Mert ha belegebednek, ezt akkor is megértik itten. Addig innen nem mennek haza, nem itten. Tudom, majd hazafele kapcsoltak volna, hát... Mit tegött volna a kalauz, Istenem, hát... Jel. Na, mondom, ide figyelek. Én mindent elmondok szépen szájbarágva még egyszer, ugye nyugalom. Első a vendég. Második a Ferencváros, tudja, hogy van. Na, szóval, azért kell zsilipelőkamra, szovjet-amerikai, azért kell zsilipelőkamra, hogy a jó légkör, hogy a jó légkör nem essen át ebbe a másik. Azért mondom, mert ugye kérem, a légkör az jó, ugye? Csak annyi nincsen, ha ne viccelje már. Hát, ha mindenki ezt szívja, amíg be nem fogom a szadat. Na, utána képzeljék el, fönt volt a levegőben, volt trakta, vacsora, minden, találkoztak, elég az hozzá, jöttek visszafele a földre, hát az amerikaiak ilyen puhány módon, na. Szégyeltem is magamat, hát vízre szálltak le, ilyen tetszígy vele a vízre. Na hát, hát milyen munka ez, nem így tetszígy vele. Na hát, ahogy leértek, mindjárt szívták be azt a mérges gázszegénynek, hát kezdők ezek még, persze. Alig értek a kabinba, úgy szívták be azt a gázt, hát. A szovjetek nem szívták be. Tetszik tudni, nem szívták be. Tudja mi? A szovjetek azért nem szívták be, mert a szovjetek tudták, hogy a sárga gázt nem szabad merre szívni. Szerintem nyitott ajtóba jöttek már. Csak a levegődzés miatt. Na, kicsit lekocogom az ebédemet. Ez egy új mozgalom ez a kocogás. A monspart gyerek találta ki. Hűítik a népet, adjad már kocogó mozgalom, adjad már. Komoly sport, a tájékozódási futás. Először tájékozódni kell. Ne hát, milyen emberek vannak! Istenem! Csüntet kérek! Komolytalan társaság. Először tájékozódni kell, hogy milyen a politikai helyzet. De aztán futás! Kocogó! Kocogó mozgalom, adjad már! Vannak ilyen kocogó tábláink is. Múltkor mentem kocsival az M7-esen. Hogy a másik hat melyik? Egyszerűen van képük ilyen táblát kirakni, azt mondja, útjavítás. Lassan. Na ne fárasszál, Pubi. Az út még el se készült, kirontotta el. Ki? Na, lerakom, mert pipától elejtem. Új dolog. Képzeljék el. Újság hirdetés, képzeljék el, azt mondja. 50 személyes leánykollégium férfi kisegítőt keres. Így elkezdtem számolgatni magamban. Hát mondom, hogy 20-ig még vállalnám. Na de 50 lányra mosni az már nem, hát az... Még bioponnal se, szóval gondolja. Van gond, higgyel, van gond. Na meg a másik ilyen tábla, az meg a munkavédelmi tábla volt, kiírták, hogy vigyázz, a tetőn dolgoznak. Mert kérem, hogy a tetőn fönt komoly munka folyik, azt ugye az emberek érzik. Én csak azt nem értem, hogy azért, mert a tetőn dolgoznak, miért mindig lent kell vigyázni? Hát nem. Hát ha már egyszer fönn van, tessék! Vigyázzon fönn az... Júj, a kezemet megvágtam, hogy az a... Mi az a jó? Jó hallotta, igen. Mondtam kezicsóba. Ez a jó. Tüktigék elsápadtam. Mi? Végre egy művelt emberre találkozott, ne vicceljél már. Látszik rajtam. Járok színházban. Zsibbadám marhára. Na, gyerünk a mentőket. Jaj. Ez a mentőláda rajta a vörös kereszt, csak azt nem értem, nézzék, ez a felségjelzés rajta. Azt nem értem, ha már egyszer vörös, miért nem ötágú, nem mi? Jaj, mindjárt elkapom a penicillint, mert anélkül ezt tapottan nem megyünk penicillint. Jaj, tűz Mária, gyere. Ha sör, mi lenne már? Persze, hogy sör, ne vitték. Jó, gyerünk, nyissuk ki. Kettőre van zárva a franc, aki megett. Jó. Hát akkor mi? Nem hideg, nem hideg. Mi a maga szeme, hőmérő? 10 méterről azt mondja, nem hideg. Na, akkor gondolom, nem akar inni meleg sört, mi? Pedig meg akartam kínálni. Nem, nem, nagy dolog. Azért picit azért, na. Gyerünk, na, pohár van. Nincsen, nem ide készült? Mindjárt várjon, mindjárt. Hát, van itt. Ja, jó van, na, rendben van. Nem kocsival van véletlenül? Nem vagy nyugodtan fagyáló a sör, nem? Nagy dolog. Öntöm, szépen a mikrofonba hallja. Szóljon ám elég, nyugodtan. A marhára fogy. Nem kinizsiján, nem itt, nézze, ne rá van írva Goldberger, nézze meg. Azért mondom. Egyébként én nem kocsival van, mert egyébként nem számít nyugodtan. szemdőlöket ismerem, úgyhogy nem szem. Komolyan mondom, na, amelyiken egyenruha van, az az. Van egyszerű. Hozom a sört mindjárt. Egyébként tényleg holnap majd el kell mosni. Hát akkor Isten is, itt meg. Szabadság elvtárs. Kis ujjam, igen. Igen, már a bunkó ízik. Kis ujja föláll. Tudja, mi ízik így, mert célusz. Hú, de furcsán nézem magam. Mert kicsit iszok, jött, ha iszom. Igen, mert ukás, igen. Hát itt aztán be van táplálva, mi? Szóval, ha egy kicsit iszom, minden eszembe jut. Mit akartam mondani? Várjál csak. Megvan. Ez a könnyű műfajt. Még kell ennyire lebecsülni, mi? Kultúra csak a nagy színház. Tudom, mi a nagy színház? Nagy falak, cizella, mizella. Közönség meg sehol. Csak a honvédség ráér. Hagyjad már. Pedig ott irodalmat hintenek. Bele a pacekba irodalmat. Így nesze a bérletedért. Irodalom. Majd máskor este otthon maradt. Tehát a nyárennek. Hölgyeim és uraim, a türelmüket igen-igen köszönjük. Műsorunk végéhez értünk. Nyugodalmas jó éjszakát. Ja, a sör 860. A viszontlátásra. Ja, még valami. Valamit legjobbat meg kihagytam. Tehát a sörnyitó az ódalamon, ez itt egész idő alatt így zörgött. Tessék nézni, na most. Mit csinálok vele, mondják? Igen, becsuktam. Most hallgasson? Nem, zörög. Hát ezzel tetszik látni. Be van csukva, csöndbe marad. Valamit megint elfelejtettem. Az előbb mondtam azt a munkás paraszt értelmiség. Hát most itt eszembe, tehát gubbancot mondtam. Hát az értelmiség az nem is osztály. Réteg. Ilyen... A munkás az osztály, a paraszt az meg ság. Az parasság, persze. Értelmiség a réteg. Szerintem ezért mondhatta a rádióban Buga doktor, hogy ötötködjünk rétegesen, mert lápázunk. Ezik Baldos Péter levelete, a címe Kocog néni, előadja Bodrogi Gyula és Mezei Mária. Gyakran olvashatunk a lapokban a 100 éven felüli öregetről. Azerbajdzsánban, Kirgizföldön, Seregi 100 éven felüli öreg él egészségben. Valaki nem akar nyugdíjba menni 110 éves korában sem. Nem adja át a helyét a taknyos 90 éveseknek. És mindezeket csak azért mondjuk el, mert szilveszteri műsorunkban valóságos szenzációval szolgálunk. Felfedeztünk a Mátra hegyvidékén egy aprócska falvat, ahol a lakosok többsége 100 éven felüli. Korelnökük a 175 éves Kocog néni. Ide kérettük a kabaréba, ahol természetesen életében először jár. Kocog néni, tessék bekocogni! Sok valam! Sárga labor és erutca, hajlina jakása, ivott mindig szegény uram, ez volt a szokása. Na, akkor mehet neki! Nem, drága Kocog néni, hát én nem népdalgyűjtő vagyok a rádiótól. Nem! Hát a múltkoriban, hát a 40 éve járt ki nálunk a rádiótól valaki, hozt az ilyen nótát két, én azt hiszem, hát ez ne, jó. Ne, ez... Először is megköszönjük a drága Kocog néninek, hogy befáradt ide a kabaréba, ilyen frissen ebben a korban. Hát ebben a korban? Ha mennyinek taktál engem egyszerűen? De Kotogén hiszen azért kért ide, mert ugye 175 évesnek tetszik lenni. No, nem vagyok én. Mennyit mondod? 175 éves, ugyan már. Nem, hát menj. Hát csak hónap után leszél. Azt még meg kell érnem, fiam. Biztosan szép kis ünnepség lesz a tiszteletére. Lesz, ez kigyen ugye a tanács, meg magik a radigótól, ugye meg a téve, meg a szabadfőd, meg a technika csodája. Az utterők is ott lesznek, már három napja gyakorolják nálam a főköszöntő versikét, mert azt mondják, hogy jön a tér. Hát akkor ez így nem is lesz meglepetés. Nem, hát vagy az így van, még gyakszom a téve kedvére meglepetés. Pedig én már tudom, kivirulok köszöntőt. Elmondjam. Igen. Elmondom. 175 éves, akkor csak néni, de bizony nagy öröm ilyenkorra nézni. Azt kívánjuk most, mint Isten, tartsa mögött, ajó. Jaj, a végét a felállt. Ezek szerint szép ünnepség lesz. Lesz, bizony nem torta. Meg szalvusz víz. Hát ugye kapok harisnyán a drágot, és jó meleget, narancs már csak az volt a névboltba. Milyen jó erőben van, Kotogén. Igazán nem néz ki 130-nak se. Mága kis izőző. Mert maguknak férfiaknak mindig csak az a jár az eszik. Néhány kérdést szeretnék feltenni magának. Először is, ami mindnyájunkat a legjobban érdekelne, hogy mi a hosszú élet titka? Hát kérem, nem szabad idő előtt meghalni. Az a legfontosabb. Jaj, én már jártam egyszer a kaszás közelébe. Jaj, elütött engemet egyszer az országúton egy olyan robogó fránya postakocsi. Ott feküdtem. Álljó, tan! Gyötted egy úros, azt mondja, jaj, emberek gyűjjenek! Két ember tartsa, egyöntse a szájába azt a konyakot! Nem mondtam, nem, egy tartom, és kettőnk! Hát csak nem ivott Kotogén. Csak ha izgatott voltam. És mikor volt izgatott? Már ugye állandóan. A 175 esztendő Kotogénéni valóságos élő történelem. Mondja meg, de őszintén, melyik korszak volt a legjobb? A mostani. Fiam, mindig a jelen korszakot kell dicsérni. Ez is a hosszú élet egyik titka. Kotogénéni például már élt a szabadságharc idejében. Hát maradt valami érdekes emléke? Nem is egy. Emlékszem például, amikor a bemapók a Varsói szerződés alapján honvédekhez át a vezényét, és akkor átment a mi falunkon az egész terület. Jaj, lehet azt elfelejteni. Hát 9 hónapra már noáztak is a bőrökségbe. Kicsi katonák! Sok háborút megért, Kotogénéni. Á, bizony, fiam, amikor megérték a merénylők a drága jó trónörökösünket, a Kennedy-t. Jaj, a Szarajevóban. A szia kezel benne volt a dologban. Most ezt tudjuk meg az igazat, mondta is én uram, no anyukom, Szarajevó, ami ránk vár. Észert a világháború. Igen, szóval Kotog néninek nem hiányzik a monarchia. Nem, hát a rosszabb sajnálja én. Értem. És ezen a mai napon kívül járt-e valaha színházba Kotog néni? Hogyne, Ligetbe, a Fesztikőr színházba. Ott rendeztek az imira a magyarok bejövetelit. Mert akkor még bementek a magyarok. Árpád volt a főszereplő. Álmos a közönség! Na és Hányszor volt férnél Kocog néni? Bántam, mondtam, édesöcsém. A Kocog az a lánykori nevem, ugye? Hát volt egy fiam a Jóska. Az rengeteget dolgozott a főnököm, akkoriban még divat volt. Én is elégettem egész nap a hátkerül, hábizott, igen, elfáradtam, mire az uram hazagyik. Megvacsoráztunk, én felé fordul az ágyba, jaj, mondom, nyugaszom, ha jó, fáradt vagyok. De amit csak fújtatott, mint a bika szíveszkor. Én még hátigi elaludtam. De mikor reggel felébredek, rám jut a kíváncsiságosan, megkérdezem a Józsit, aztán mondja már, mentem valamire az éjjel. És melyik férjét szerette a legjobban? Azóta a sok. Már én sem voltam ugye a legfiatalabb, amikor elvett. Képzelje, mégis előtte éjjeli szárán áldott adott nekem az ablak alatt húzatta, cigányokkal, hogy ezek át, izás, a szépben nekünk. Sétálára. Milyen, aztán ugye már csak olyan kis kalandjaim. Hát beszélgessük egy kicsit a máról, Kocog néni. Mi a véleménye a világ legidősebb asszonyának a mai fiatalokról? Hát, édesem, én például szeretem, hogy a hosszú a hajuk. Az én időmben minden szép magyar embernek, de legkiváltó vezetés nekem minden szép hosszú haja volt, meg szakála, meg bajúsa. Ama meg miért nem szeretik ezt? Érdekes, Gráz Széchenyinél szép volt a hosszú haj. Van a Gráz Széchenyinél, nem? És mit szól Kocog néni a fiatalok autóstopjához? Hát nem új dolog az se. Csak az én időmben takérstopnak. Mentem egyszer az a felé szaladjön egy tekerivel az Imre bácsi. Rám szól, hogy gyere száll, szép Mariskám, haza viszlek. Nem szállok, én mondtam, mert még erőszakoltam. De hogy erőszakollak meg téged. Hát akkor még minek szállok? Szóval Kocog néni idejében is volt szekér. Volt, fiam, az volt, édesok, csak nem úgy hitták. Mert ha nem lett volna, akkor Dima nem élnék. Hát akkor Kocog néni boldog, egészséges nagy családja van, igen magas kort ért el már eddig is, de azért biztosan van valami kívánsága. Szeretném megérni a 2000-et. Ha? Van csak 2000-ben. Hány éves is lenne Kocog néni? Én nem a 2000 évre gondoltam. Én csak azt szeretném megérni, hogy a nyugdíjam 2000 legyen. Önök is tudják, pontosan egy évvel ezelőtt írtam utoljára Jenő Lujzát. Megmondom, miért nem írtam egy évig, mert akadt néhány kedves rádióhallgató hölgy, akiket Lujzának hívnak, igenis tiltakoztak, hogy ezt a Lujzát miért hívják Lujzának, mert az őket sérti. Hogyan? Szóval azt mondták, hogy ha ez a Lujza nem annyira okos és művelt, mint ők, hát akkor őket sérti az, hogy ezt is Lujzának hívják. Na én egy évig spekuláltam, hogy minek kereszteljem át Lujzát, végül is úgy döntöttem, hogy maradjon ő csak Lujza. És azt a Lujzát, akit ez sért, azt nyugodtan hívják ezek után továbbra is Lujzát. Következik Jenő és Lujza. Major Tamás és Csota Irén. Jenő, menjünk el vendégségbe Vitraihoz. Kihez? Vitrai Tamáshoz. Mostanában annyian járnak hozzá a vendégségbe. Nála volt a Marosán, Hofi, Major Tamás is nála volt. Ki az a Major Tamás? Nem ismered Major Tamás? Azelőtt a Nemzeti Berendezett Színházat, most egy csethal hátán. Hogy? Azt írja az újság, hogy Major új rendezése színháza csethal hátán. Lujza, úgy hívják a darabot. Persze, a Cethalnak azt a darabját úgy hívják, hogy a háza. De miért ott rendez színházat, Major? Hányan férnek el egy Cethal hátán? Mostanában divat a zsebszínház. És a Cethal hátán milyen zsebszínház van? Par zsebszínház. És a Vígszínház is egy Cethal hátsó részé rendez a fesztivált? Milyen fesztivál? A Popó fesztivál. Lujza, az nem Popo fesztivál, az Pop fesztivál. Jó, de minek a popja? A Cethal popja? Lujza, a pop az egy divatos forma. Formának forma, de mi az, hogy divatos? Lujza, tényleg nem tudod, hogy mi az Pop fesztivál? Sejtem. Pop fesztivál az pop bemutató, ahol a popot mutatják. Csak mutatták. Hogy? Azt írja az újság, hogy Párizsban nem divat már a miniszoknya. És Jenő, ha már a divatnál tartunk, a paróka nem divat már. Mi lesz a fejemen paróka helyett? Fejszál? Mi az a fejszál? Amit a Szaúd-arábiai király hord. Lujza, az fejszál. Fejszál? Fejpicsjen! Lujza, a fejszál az nem fejszál. Fejszálnak hívják Szaúd-Arábia királyát. Lujza, vacsorázzunk. Nem menjünk el vendégségbe Vitraihoz. Lujza, ne csacsiskodj. Akkor egyedül megyek, ezentúl a Vitraival fogok beszélgetni. Lujza, ezt nem teheted. Veled? Vitraival. Adj már vacsorát. Mit adjak, sodralékot? Micsodát? Azt írja az újság, hogy 500 vagon sodralék készült nálunk. Jenő, mi az a sodralék? Nudli. Miért hívják sodraléknak? Mert a nudli nem magyar szó. Tudom, otthon mindig angyal bögyörőnek. Lujza! Akkor most miért sodralék? Mert az angyal bögyörő nem szalonképes. Miért? Mi bajod az angyallal? Lujza, nem az angyallal, hanem a... Mondd, Jenő! Miből csináltak 500 vagon angyal? Lujza! Jó, miből csináltak 500 vagon sodralék bögyörő? Krumpliból. Azért nincs most krumpli. Az csak átmeneti nehézség. Tudom, a nyáron még adtak krumplit a Bartók színpadon. Milyen krumplit adtak a Bartók színpadon? Gülbabá. Lujza, a Gülbaba nem krumpli, hanem operett. Operett? És mondd, Jenő, miért van ez a fejetlenség? Milyen fejetlenség? Hogy krumpli helyett operett, cserepes helyett muzsikus dolgozik a tetőn. Milyen muzsikus? Hegedűs a háztetőn. Lujza, az is egy operett. Hát persze. A cserepes helyett hegedűs van a háztetőn az operet. Lolza! Egy hegedűs nem tudja betömni, ha lyukas a tető. Dehogy nem. Hogyan? Ráül. És ha több lyuk van a tetőn, mit csinál a hákái? Akkor felküldi a tetőre az állami hangversenyzenet. Lóiza, nem vacsorázunk. Dehogy nem, vége a fogyókúrának. Miért? Láttuk, hova vezet. Hova? Háborúhoz. Mi köze a fogyókúrának a háborúhoz? Nem tudod, Jenő. Azt írja az újság, hogy amikor a közel-keleti háború kitört, az araboknál is, a zsidóknál is bőjt volt. Csak nem képzeled, hogy az éhségtől mentek egymásnak? Dehogy nem, amikor te nem kapsz vacsorát, olyan dühös vagy, hogy majdnem nekem jössz. Lulza, te egy szót sem értesz az egészből. Most már mindent megértek, Jenő, odautazom. A közel-keletre? Minek? ENSZ megfigyelőnek. Miért leszel te ENSZ megfigyelő? Mert az újságokból olyan nehéz megérteni, mi van ott. Nem tudom, hogy hol találom az ENSZ megfigyelőket. Jenő, kérdezd meg az ENSZ-től. Már megkérdeztem. És mit mondanak? Hol vannak? Azt mondják, amit az a bolgár tévéfilm. Mi ott vagyunk minden kilométerkére. De most már együnk. Együnk, vége a fogyókúrának. Jó. Olyat teszünk, amit ön meghízunk. Az mi? Molett kek. Az nem molett, amolett. Miért mondod egybe? Lolita. Nem tudod, mi az amolett? Dehogy nem, a kövér adaga. Ellenkezőleg, az amolett nem molett. Akkor mit hozzak? A vacsorát, vagy a vacsorát? Lolza! Lolza, nem az vacsorát. Nem baj, ha zsírral főzöm. Miért zsírral? Ezen túl zsírral főzünk, mert nincs olaj. Hogy nincs olaj? Nem tudod, Jenő. Az arab országok nem szállítanak olajat. Lolza, az más olaj, az nem főzésre való. Nem? Az arab országok a gépekhez szükséges olajat korlátozzák. És ez most energiaválságot okoz. Nálad, Jenő? Hogy nálam? Nem tudom, de mostanában, hogy lehetekszünk, rögtön elalszol, Jenő. Energiaválságban vagy. Lolza! Jól van, Jenő, én helyezlem az arab országok akcióját, de ne az én kontomra csinálják. Lolza! Összekevered a szezont a fazonnal. Az olajbojkot nyugaton okoz energiaválságot. Hollandiában például vasárnap már gyalog járnak. Még a királynő is gyalog jár. Hova? Lolza, legalább szilveszterkor. Jól van, Jenő. Ha nem adsz vacsorát, szakítok. Azt próbáld meg, Jenő. Tudod, mi lesz veled akkor? Megköveznek. Hogy? Azt írja az újság, hogy a házasság törőket megkövezik. De nem nálunk. Líbiában. Jó, és nálunk miért nem kövezik meg a házasság törőket? Mert nincs annyi kő. Líbiában olyan sok kő van? Lolza! Líbiában azért kövezik meg a házasságtörőket, mert Kadhafi elnök elrendelte, hogy a Korán törvényei legyenek érvényben. Mi az a Korán? A mohamedán Biblia. És ezt most rendelt el Kadhafi, a 20. század végén. Igen. Akkor az nem korán, az későn. Luisa, milyen szilveszter az, hogy nem az, sem enni, sem inni? Örüljen, hogy legalább meleg van. Miért örüljek? Mert a Fehérházban Nixonéknál hideg van. És mondd, Jenő, most, hogy a Fehérházban hideg van, nem fog kihűlni a forró drót. Milyen forró drót? Amelyik a Fehérház és a Kreml közt van. Nem, Luisa, Moszkvában vigyáznak rá, hogy az a drót forró maradjon. De hiába vigyáznak, a másik végén hideg van, mert nem kap olajat Nixon. Nyugodj meg, Luisa, minél kevesebb olajat kap Nixon, annál jobban vigyázz rá, hogy forró legyen a drót. A kabaré az nagyszerű dolog, jobb, mint a nevetés, mindig talán, amíg a föld forog. Most éppen kabaré, új kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ki fiat, és ugyebár hallják a vészülék. A pesti kabarét, a pesti kabarét, hittek mesítik, mint portomborék. A szóva rádió, a kabaré dáridó, csak neve, hogy búcsa se lehet. Bujék, 1975. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré Színháza humorfesztiváljának gála estét közvetítjük a 6-os stúdióból. Szerkesztette! 1974. december 11. 8 óra 30 perc, 57 másodperc. Egy hónap telt el azóta, hogy Stirlitz fő dramaturgként belépett a Magyar Rádió szórakoztató osztályára. Stirlitzet a televízió szórakoztató osztálya bízta meg, hogy épüljön be a rádiókabaréba. Munkaköre szigorúan bizalmas. A rádió szilveszteri kabaréjára beérkezett kéziratokat kell apró ficnikre tépnie, majd elégetnie. Megnehezíti a dolgát, hogy a rádió épületében nincs kályha, csak központi fűtés. Ezért Stirlitz az összetépett kéziratokat gázöngyújtóval gyújtja meg, majd a pernyét méltó helyére teszi. December 12, 10:47, 30.5 másodperc. Halló, itt a B6-os ügynök beszél. Sikerült beépülnöm a rádiókabaréba. Szerencse, hogy a tévétől fegyelmivel rúgtak ki, ezért teljes a bizalom irányom. Most építem ki a kapcsolataimat, beszerveztem már egy takarítónőt, de ő sajnos holnap kilép. Marton Fritti is bízik bennem, de ő sajnos nem lép ki. Szigorúan titkos. Személyi gyűjtő. Kabaré biztonsági főhivatal. Marton Frigyes Oberstram főrendező, rádió kabaré szerkesztője. 1951 óta tagja a leányfalusi villanyra várók elkeseredett társaság. Jellemzés. Tiszta fejű. Nem majrész. Délnyugati típus, helyenként délkeleti, kisebb kitörések. A rádiókabaré szerzőivel és színészeivel szemben könyörtelen, ezért felettesei szeretik, beosztottjai nem. Feltétlen híve Major Tamásnak. Egyéb elítélni való kapcsolatai nincsenek. December 13, 9:32, 40 másodperc. Halló! Itt a B6-os ügynek jelentkezem. Adás! Felderítettem Szilágyi György kapcsolatait. Mikessel, Somogyival, Tomlóssal, Peterdivel és hasonló gyanús alakokkal tárgyal. Rendszerint előlegről. Sajnos elkövettem egy hibát. Megtalálták az új lenyomatomat Fehér Klára főcímpáján és Kála István pipáján. Ő szerkeszti a szilveszteri tévéműsort. Vége. Szigorúan titkos, személyi gyűjtő, kabarébiztonsági főhivatal, Szilágyi György, Oberstram főszerkesztő, a rádió kabaré szerkesztője. 1970 óta kaszkó biztosítása van. Gépkocsia nincs. Jellemzés. Tiszta fejű majrés. Kelet-nyugati típus. Költőnek készült, később kinőtte, ma már csak kabaré verseket és tréfákat ír. Munkásságáért a Kossuth díjat kétszer, a József Attila díjat háromszor, a Gábor Andor díjat négyszer nem kapta meg. December 20, 11:52. Halló, itt a B6-os ügynök beszél. Sikerült fotókópiát készítenem a szilveszteri rádiókabaré műsor teljes kéziratáról. Első olvasásra nem értettem, a másodikra sem. Rejtjelezve volt, de sikerült megszereznem a sifrírozási kulcsot. Most már értem, csak azt nem értem, hogy hogy lesz ebből kabaré. Hogy mi ez a zaj? A mellettem lévő szobában Kaposi Miklós zokog. A szilveszteri kéziratokat olvassa. Szigorúan titkos, személyi gyűjtő, kabaré biztonsági főhivatal, Kaposi Miklós Oberstrand főszerkesztő, a szórakoztató osztály alkalmazottja. Novellistának készült, de a humoristák klubjában rossz társaságba keveredett. Sportember. Legutóbb kihívta háromszoros olimpiai bajnokunkat Papp Lászlót a rádió büféjébe. Papp László a kihívást elfogadta, és a csekket kifizette. Munkatársai szeretik, ha hazamegy. Felesége szintén. Egyéb elítélendő kapcsolatai vannak. 1974. december 14, 11:32. 51,5 másodperc. Halló, itt a B6-os ügynök beszél. Utoljára jelentkezem. A vezérkar végső elkeseredésében egy kabaré igazgatóval tárgyal, aki most dugja ki a fejét egy csatornából. Nagyon csábítják, de az illető olyan, mint a műsora. Magától nem megy. Szigorúan titkos, személyi gyűjtő, kabaré biztonsági főhivatal, Mikroszkóp János Oberstram fődirektor, a Komlós színpad igazgatója, rádió kabaré külső munkatársa, 1945 óta tagja a Magyar Népköztársaság. Jellemzés, tiszta fejű, sőt sima fejű, nem majrés, északi, keleti, déli és nyugati tíz. Mint publicista az első Rózsa Ferenc díjas színigazgató, a Jászai Mari díj örökös várományosa. Újságíróként valaha jobb lapokat látott. Jobb színházat még soha. Színházában gyakran kabaré elvonókúrát tart. Ilyenkor csendesek a hajnalok. Meg az esték. Lakásában és a televízióban saját csatornája van. Maga tölti és tisztítja. Valaki áll a háta mögött. Saját maga. A háta előtt is ő áll. Kinevezésekor színészei csoportos életbiztosítást kötöttek. Ha a kezét zsebre teszi, megnémul. Ha előveszi, akkor a körülötte lévő. Nős. Két gyermekét, Jenőt és Luizát Marton Frigyes örökbe fogadta. 1974. december 31. Szilveszteres. 6-os stúdió. Jó estét kívánok, szeretettel köszönöm önöket, megmondom őszintén, nagyon örülök annak, hogy így bemutattak. Még egész olyat attól féltem, hogy összetévesztenek Radványi Barnával. Szóval azt hiszem, hogy nem csodálkoznak azon, hogy ezt a bemutatási formulát választottuk. Tudják, hogy milyen forma ez, amelyet egyébként Miklósi Otto írt, Bod Béla és Bicskei Tibor adott elő. Hát honnan való ez a formula? Honnan? A Stévis dossziéból. Miért éppen ezt választottuk? Hát ugye ez most a legnépszerűbb mű egész Magyarországon. És a kabaré az csak olyan dolgokról beszélhet, amiről mindenki tud. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Ebben különbözik azoktól a vállalatvezetői nyilatkozatoktól, amiket a tévében szoktunk hallani, de az ember csak nézi, nézi, hogy miről van szó. A problémám az, hogy nekem itt most tulajdonképpen a kabaré nyelvén kellene elmondanom azt, hogy milyen volt ez az év. Milyen volt ez az év? Na, most szóljon bele. 74-es. Neki könnyű dolga van, azt mondja, hogy 74-es. Jövőre azt mondja, hogy 75-ös, egyébként ez a legjobb módszer arra, hogy még sokáig mondhass, hogy milyen. Na, az első problémám az, hogy állandóan azt mondják, hogy ez egy szilveszteri kabaré. Hát kérem, azt hiszem ezt észrevették, vagy erről szó sincs. Hát a rádió kabaré már évek óta nem szilveszteri kabaré. Tudni, a magyar nép ezt a rádió kabarét nem szilveszterkor hallgatja, hanem mikor hallgatja, majd az ismétléskor. Körülbelül vízkereskor, ne? Szóval maradjuk abban, hogy ez nem egy szilveszteri kabaré, most már évek óta, ez egy görög-keleti kabaré. De azért sokkal nagyobb a felelősségünk, mint a tévé kabaréjának. Igen, mert minket a magyar nép józanul hall. Na, szóval én azt mondom, hogy azért egész évben éve nem csak az jellemzi, bocsásson meg, hogy 74-es volt az év, lényegében jó év volt, hát persze a decembert azt le kell számítani. Hát a december számunk egy különleges hónap, ugye az a rémhírek hónapja, az egy pessimista hónap, amikor mindenki beszél mindenféléket, hogy mi lesz majd jövőre. Hallottak ilyet, nem? Na, mit hallottak? Mondja már egy gyorsan. Legfeljebb kivárjuk, na mondja el. Mi? Hát ilyenkor mondanak mindenfélét, hogy milyen áremelkedések lesznek, igaz? Ezt hallotta? Jó van, na ne nézze rám ilyen búsan. Azért mondom, hogy ne nézzen ilyen búsan, tudni, ezek a híresztelések, ezek olyanok, hogy ez nem teljesen úgy van. Nézzék. Hát igen, tudni, ad egy. Nem mindennek fog az ára emelkedni, amiről beszéltek. Másrészt a csomó dolgon nem is beszéltek. De, na, tényleg nagyon nagy eredményeket értünk el. Azt hiszem az élet minden területén. Hát számomra a szabad ezt mondani kabaréba tényleg a legszentebb a közművelődés. Nagyon nagy eredmények vannak. Tudják, hogy évek óta hirdetjük és harcolunk azért, hogy olvasó nép legyen a magyar. Na azután sokat írtak az újságokban kritikusok arról, hogy hát jó, van, aki olvas, de van egy nagyon aggasztó dolog, hogy jókait olvasnak. Na most végre ebbe az évbe történt valami nagyon nagy változás. Olvasó nép lett a magyar, és nem is jókait olvas. Melyik a legnépszerűbb könyv kis hazánkban e pillanatban? Azt mondja, véganta. Nem én mondtam, ő mondta, ugye? A hangja felismerhető. Hát nézzék, én nem akarom ezt a könyvet értékelni a téged, de ennek semmiféle irodalmi értéke nincs, azt hiszem a szerző nem is ennek szánta. Nem is érdemes azon vitatkozni, hogy ebben mi az, ami hát a szenzáció, tudom én, hajhászás, vagy mi az, ami ebben objektíve igaz, mi az, ami ebben hallomás. Ez nem egy nagy ügy. Talán azért vált ilyen pillanatnyi szenzációvá, mert ez egy pamflet. És hát nálunk ez az utóbbi időben ez a műfaj hiányzott. Nem tudom, olvasták a könyvet, ugye? Olvasták? Ennyi pénzük van? Hát igen, ezt 500 forintért árulták a pulttalon, nem? Nem tudom, mi a véleményük általában a könyvről. Nekem tulajdonképpen egy súlyos kifogásom van a címe ellen. Tudik, aki azt állítja, hogy a magyar foci beteg, az optimista. Hát igen, tudik, egy beteg még mindig abban lehet reménykedni, hogy hát, ha meggyógyul, nem? Továbbá én azt se értem, amit a sajtó naponta ír, hogy állítólag a magyar foci hullámvölgyben van. Te sem már megmondani, milyen hullámvölgy az, amelyik 10 év óta tart. Hát... Nagyon őszintén szembenézve a kérdéssel, tudomásul kell vennünk, hogy Magyarországon jelenleg nincs foci. Hát ha mindent megteszünk, akkor gondolom 10 év múlva lesz. Szerintem annak, hogy Magyarországon valaha is legyen foci, van egy döntő feltétele. Tudják mi? Hogy a nézők száma kevesebb legyen. 11-en. Tudom, hogy nagyon olcsó dolog ma már a sporttal értelődni, hát hiába a sport olyan, amilyen. De azért én elgondolkoztam a napokban valamilyen, nem csak a fociról van itten szó. Hát egyre másra kiderül az, hogy ma már ahhoz, hogy a sportban valaki vagy valakik eredményt érjenek el, ahhoz egy különleges életmód, különleges felfogás, különleges alkat kell. Hát itt vannak például ezek az NDK úszólányok, ugye? Minden pillanatban dobogóra állnak, olyan természetességgel az ember nézi őket, hogy dagad a keblük a büszkeségtől? Nem dagad. Nincs is. Adap nincs is bennük semmi büszkeség. Természetesnek veszik a dolgot, mert olyan életmódot folytatnak, hogy ez természetes. Az ember tényleg most már nézi a tévén keresztül, hallgatja a rádión keresztül ezeket a nemzetközi versenyeket, szünet nélkül szól az NDK himnusza. A magyar, tessék? Ugye jobban? Na erről van szó. Jobban ismeri, mint a miénket. Na látja, ezért jó a szilveszteri kabaré, mert utána egy évre egyszer meghallgathatja a magyar himnuszét. Lényeges dolog volt a közművelődésen kívül ebben az évben, azt hiszem, hogy hogyan lehetne a demokratizmust fejleszteni. Vannak itt gondjaink, hogy hogyan lehetne ezt még szélesebbé tenni. Különböző javaslatok, gondolatok merülnek fel. Az egyik, hogy a demokrácia tulajdonképpen akkor van, hogyha mindenki úgy érzi, hogy ez az övé. Igen, igen, csak vigyázni kell, vannak itt félreértések, mert ugye ha azt mondjuk, hogy tied a gyár, érzi, hogy az övé, hazaviszi. Hát miattuk azt a jelszót is, ugye, hogy tied az ország. Vannak az azt mondják, hogy enyém, jaj, de cuki kis ország. Hazaviszi, jó lesz ott a gyereknek játszani. Na azért ez sem teljesen egyértelmű, mert nem tudom, gondoltak-e arra, hogy a történelmünk folyamán annak, hogy a magyar emberek is szeretnek mindent hazavinni, nagyon nagy jelentősége volt, tudnék segített ezt a nemzetet fenntartani. Hát gondolják meg, hogy ezt a nemzetet a történelme folyamán kirabolta már. Besnyű, tatár, török, német, kincstár, mindent kiraboltak, és mindig maradt valami. Hogy maradhatott meg? Mert a jó magyarok már előtte hazavitték. Visszatérve a demokráciához, azt is szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a demokratizmusnak az alapfeltétele az, hogy hát nyíltan mondja meg mindenki a véleményét, legyünk szókimondók, ez sem mindig olyan egyszerű, vannak itten akadályok. Például nem tudom, ismerik-e azt az alapviszet, amikor egy bácsi a játszótére azt mondja a szomszédjának, hogy jaj, nézd azt a szegény gyereket, vízfeje van. De kérem, az én fiam is, milyen jól áll neki. Azt hiszem, hogy a demokratizmus szélesítésében úgy tudnánk elérni további eredményeket, hogyha adnánk egy jó modellt az embereknek, erre a legjobb modell lenne tulajdonképpen a parlamentarizmus. Nálunk van parlament. Én úgy tudom, hogy a parlamentben ott valóban demokrácia van, de ezt én csak úgy privátim tudom. Mert ha az ember az újságokat olvassa, vagy az MT-t, akkor egy nagyon fura képe van arról, hogy tulajdonképpen milyen is ez a magyar parlamenti demokrácia, miben különbözik mondjuk a bonni parlament. A magyar újságból nagyjából a következő derül ki. Bondban vannak viták, és van ellenzék. Mi van nálunk, az újságok szerint? Azt mondja, hogy ülés tartott a parlament, nem tudom melyik szakbizottsága. Tárgy ez és ez volt, a vitában felszólalt Kis István, Nagy János, stb. És semmi más. És az ember nézi, hogy akkor hol volt itt a vita? Hát nyilván úgy, hogy nem ugyanazt mondták, mert az egyik azt mondta, hogy Kis István, a másik azt mondta, hogy Nagy János. Ennyit tudunk meg erről, az újságokból. Utána jön a parlament ülése. Na most már egészen más a helyzet, mert az újságokból a következőket lehet megtudni. Kis István felszólalt, elmondott pontosan 8 sort. Nagy János felszólalt, pontosan 8 sort mondott, és mindegyik ugyanabban a hűzös, szemtelen, hivatalos, nem tudom milyen MC-i stílusban. Az ember néző, hogy akkor miért tartott olyan sokáig ez a parlamenti ügy? Utána a lap alján látunk ilyen kurzival szedett kis tárcát, azt mondja, a parlament büféjében. És egyszerre kiragyog a nap. Hát ott kiderül, hogy Kis István, Nagy János, akik a munkabizottságban csak annyit mondtak, hogy én vagyok a Kis István, én vagyok a Nagy János. Benne az ülésteremben csak annyit mondtak, hogy 8 sor, tatatata. Ugyanúgy, ezek itt csodálatos, sziporkázó dolgokat mondanak, röpködnek a viccek, az adomák, olyan poénok csattannak, én nem is tudom, hogy a pincének hogy tudják őket kiszolgálni. Mert ha én ott pincén lennék, én a röhögéstől a saját fejemre önteném a sört. Tehát az újságok alapján legalábbis azt a képet nyeri az ember, hogy Bondban van ellenzék, nálunk van büfé. Ezért nekem két javaslatom lenne. Vagy tanítsuk meg a magyar sajtót, hogyan kell parlamenti tudósítást írni, vagy ha ez nem megy, akkor az ülésterembe vigyük be a büfét. Jöjj vissza hozzám, jó volna betézni, csókolni új rosszám. Síron óta, nélküled borongós őszt van, és nincs többé nyár. Elvitted tőlem az álmaimat, pedig az élet csak gyertyalán. Lassan felőrli a vágyaimat, s mire felébredt, késő lesz már. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Jó volna beszézni, csókolni új rosszám. Síron óta, nélküled borongós ősz van, és nincs többé nyár. Thank you.